Szczegóły w regulaminie i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że wśród Polaków, którzy przylecieli do kraju z Chin, nie stwierdzono koronawirusa. Byli opozycjoniści, przedstawiciele władz i mieszkańcy stolicy przyszli dziś na cmentarz wojskowy na Powązkach, by oddać hołd zmarłemu rok temu Janowi Olszewskiemu. Tej nocy będą utrudnienia na węźle Piotrków Trybunalski Południe. Kolejne badania próbek pobranych od 30 Polaków, którzy byli w Wuhan, nie potwierdziły groźnego koronawirusa. Informacje o wynikach badań, które przeprowadzono u Polaków po raz drugi, przekazało wieczorem kierownictwo resortu zdrowia. 30-osobowa grupa Polaków, których ewakuowano z Wuhan, badania na obecność groźnego patogenu przechodziła po raz drugi. W dzisiejszej próbce, którą badaliśmy, nie stwierdziliśmy obecności koronawirusa. Jest to dobra wiadomość. A także informacja jest też następna dobra. Wszyscy się czują bardzo dobrze. U żadnego z nich nie stwierdzamy obecności infekcji ani objawów infekcji. Mówił wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Zapowiedział jeszcze trzecie, kontrolne badanie po to, żeby już ze 100% pewnością wykluczyć groźnego wirusa u hospitalizowanych od niedzieli Polaków. Służby sanitarne dodatkowo objęły kwarantanną 13 osób, natomiast 1000 pacjentów jest pod stałym nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Według najnowszych informacji w Chinach jest ponad 31 tysięcy osób zakażonych koronawirusem, a 636 osób zmarło. Mieszkańcy Warszawy, przedstawiciele prezydenta, rządu i Sejmu, a także byli działacze opozycji w czasach PRL-u, oddali w Warszawie hołd Janowi Olszewskiemu w pierwszą rocznicę jego śmierci. Uczestnicy uroczystości na cmentarzu wojskowym na Powązkach złożyli wieńce i zapalili znicze przy grobie byłego premiera i obrońcy opozycjonistów w procesach politycznych. Jan Olszewski bronił m.in. współzałożycielki Komitetu Samoobrony Społecznej KOR Zofii Romaszewskiej. Doradczyni prezydenta wspomina go jako wybitnego prawnika. Jak wchodził na salę sądową, to sąd się prawie chował pod stół. Tak to wyglądało. To w ogóle Jan górował nad absolutnie nad salą i nad wszystkim, co tam się działo. I to było po prostu widać. Po prostu wszyscy się czuli mali, nieważni. To niesłychane, bo ja oglądałam Jana w wielu momentach sądowych, no między innymi na swojej sprawie również, ale największe wrażenie zrobiło to na mnie na samym począteczku, kiedy w sprawie Radomskiej była taka sprawa Piaseckiego. No naprawdę on ten sąd po prostu ustawił. Jan Olszewski w 2009 roku został uhonorowany orderem Orła Białego, najwyższym państwowym odznaczeniem. Z utrudnieniami i czasowymi zatrzymaniami ruchu będą musieli liczyć się w nocy kierowcy podróżujący m.in. autostradą A1 w okolicach węzła Piotrków Trybunalski Południe. Powodem będą zaplanowane prace przy naprawie nawierzchni na tymczasowym rondzie. Rozpoczną się one około 22 i mają potrwać do 6 rano. W tym czasie ze względu na brak możliwości wyznaczenia objazdów kierowcy muszą liczyć się z kilkudziesięciominutowymi zatrzymaniami ruchu. Przez pozostałą część weekendu prowadzone prace mają być pojedyncze w bezpośrednim sąsiedztwie ronda. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałcki. Wróciła po 47 dniach na stadiony, wróciła PKO Ekstraklasa. Pierwszego ligowego gola w 2020 roku strzelił Sergiu Hanka. Pomocnik Krakowi zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego, a pasy pokonały Arkę Gdynia 1-0. Przy okazji Hanka obwieścił, że jego żona, Andrea, spodziewa się dziecka. Gratulujemy. Krakowia przynajmniej do niedzieli wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli, a w tej chwili Śląsk-Wrocław gra z Lechią Gdańsk. Ekipa z Trójmiasta wygrywa 1-0. Gola strzelił w 7 minucie Flavio Paixão. Dla Portugalczyka to 7 trafienie w tym sezonie. PKO Ekstraklasa niektórych śmieszy, niektórych emocjonuje. Tak o naszej lidze przed wznowieniem rozgrywek mówił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Na temat rozgrywek Ekstraklasy życzę wszystkim zdobyli tytuł mistrza Polski, żeby nikt nie spadł. Natomiast będzie taka nerwowa atmosfera, po raz pierwszy też się drużyny spadają i tak dalej, czyli lepiej być w ogóle z daleka. Poza tym sam jestem ciekawy, czy poznam zespoły na początku, bo widzę, że wyprzedaż poszła dość ostro i dość mocna była. Także sam jestem ciekawy, jak się zaczną rozgrywki Ekstraklasy, wiedzie doskonale, nie jest to tajemnicą. Oglądam wszystkie mecze z wyłączonym głosem, bo nie lubię, jak ktoś mi coś mówi, kto jest dobry, kto jest zły. Tylko sam sobie to analizuję, tak jak mówię, życzę wszystkim zdobycia tytułu mistrza Polski i nikomu nie życzę spadku.

Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. ...1984, notowanie listy przebojów programu trzeciego Szaspras i do 22 najważniejsza jedenastka. Antonia Vivaldiego Presto. Na 11 to był Jelonek, a teraz Helenek. Cześć, Hela. Dobry wieczór. A jadłaś coś dzisiaj? Tak. Co jadłaś? Było pyszne. O, świetnie. Dobra. Nie mamy za dużo czasu, ale Michał wykroił takie 5 minut na rozmowę z tobą. 5 minut. Dobra. Co wybierasz? Tytuł czy wykonawcę? Kawałek wykonawcy. Kawałek wykonawcy. Nawet wiem na jaki. Na O. Ozzy. Na 10 Under the Graveyard. Around my mind.

Heavenly Cigarettes After Sex, 24 tygodnie na liście, dzisiaj minus 2 na miejsce 5. Ta następna piosenka też miała być dzisiaj na pudle. Confusion is too commotion. What love is.

tak, Piotrek tak myślał, że może dzisiaj będzie na pierwszym. No ale i tak oczko do góry na miejsce trzecie i 20 tygodni na liście Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury. Na drugim bez zmian The Cure. It Can Never Be The Same. Na żywo zespół The Cure, 13 tydzień na liście, dwójka obroniona. Następna piosenka na miejscu pierwszym będzie dzisiaj dla Krzysia i dla Agatki. Krzyś lat 5, Agatka jeszcze młodsza. Znają Wiśnie już na pamięć. Znaczy tekst piosenki Wiśnia. Myślę, że Piotr Baron nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli im dzisiaj zadedykuje, a nie jemu. Kaśka Sochacka, Wiśnia, ciągle nasz numer jeden. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. To właśnie jest koleżanka Kaśka Sochacka, piosenka Wiśnia, od 4 tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Dziś notowanie 1984. Bardzo poprosimy o ładne głosy na następną listę, bo następna lista ze Szklarskiej Poręby. 1985, rocznik 85 będziemy pozdrawiali naturalnie. Co miałem jeszcze powiedzieć? lp3.polskieradio.pl. Hela właśnie kończy wkładanie nowego zestawu do głosowania. Powiększony mocno o kilka ulubionych utworów na pewno. A i tak pomyślałem sobie, że dzisiaj nie może zabraknąć tego utworu. Temat Bożeny z tej samej płyty Urszuli, 1985 rok. Znaczy płyta w 84, a w 85 na naszej liście Romuald Lipko odszedł prawie 24 godziny temu. To było 1984, notowanie listy przebojów programu trzeciego. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. A ja jeszcze powiem, że do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Bodka Suflera na zakończenie.